8. พาหิติกสูตรว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกาพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสนทนาธรรมกับพระอานนท์358ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วได้เข้าไปยังบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเพื่อพักกลางวันสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จขึ้นช้างเอกบุญทริกออกจากกรุงสาวัตถีแต่ยังวันทอดพระเนตรเห็นท่านพระอานนท์กำลังเดินมาแต่ไกลได้รับสั่งเรียกอัมบาทชื่อสิริวัฒน์มาตรัสว่าสิริวัฒน์เพื่อนรักนั่นพระคุณเจ้าอานนท์ใช่หรือไม่สิริวัฒน์อัมบาทกราบทูลว่าใช่พระเจ้าค่ะนั่นพระคุณเจ้าอานนท์ลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลรับสั่งเรียกชายคนหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าอานนท์ถึงที่อยู่แล้วกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเสียงกล้าวและจงเรียนท่านอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าได้ยินว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดชายคนนั้นทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่กราบท่านพระอานนท์แล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยพระเสียงกล้าวและรับสั่งมาอย่างนี้ว่าได้ยินว่าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดท่านพระอานนท์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนณที่สมควรได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอโอกาสเถิดขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์ไปยังฝั่งแม่น้ำอาชิรวดีเถิดท่านพระอานนท์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพสมาจาร3 359ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอาชิรวดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากหลังช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบและประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอานนท์จงนั่งบนเครื่องลาดไม้นี้เถิดท่านพระอานนท์ทูลว่าอย่าเลยมหาบพิตรเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดอาตมาภาพนั่งบนอาสนะของอาตมาภาพอยู่แล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงประทับนั่งบนที่ประทับที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าอานนท์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนบ้างหรือหนอ ท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสว่าพระคุณเจ้าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏข้อความที่พวกโยมไม่สามารถทำให้บริบูรณ์ด้วยการตั้งปัญหาพระคุณเจ้าอานนท์ทำให้บริบูรณ์ได้ด้วยการแก้ปัญหาชนเหล่าใดเป็นคนพาลไม่ฉลาดไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาแล้วยังกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นได้พวกโยมไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระคุณเจ้าส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใคร่ครวญพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นพวกโยมย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสรณะ360กายสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบพิตรกายสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรกายสมาจารที่มีโทษเป็นกายสมาจารที่เป็นอกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นกายสมาจารที่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรกายสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นอย่างไรกายสมาจารใดย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่กายสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมกายสมาจารเห็นปานนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าวจีสมาจารมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารเป็นอกุศลเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่มีโทษเป็นมโนสมาจารที่เป็นอกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นมโนสมาจารที่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นอย่างไรมโนสมาจารใดย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่มโนสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมมโนสมาจารเห็นปานนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทุกอย่างหรือท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมขอถวายพระพร361พระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้า กายสมาจารย์ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนเป็นอย่างไรกายสมาจารย์ที่ไม่มีโทษเป็นกายสมาจารย์ที่เป็นกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารย์ที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรกายสมาจารย์ที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นกายสมาจารย์ที่ไม่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารย์ที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรกายสมาจารย์ที่มีสุขเป็นวิบากเป็นกายสมาจารย์ที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารย์ที่มีสุขเป็นวิบากเป็นอย่างไรกายสมาจารย์ใดย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากกายสมาจารย์นั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่กายสมาจารย์นั้นกายสมาจารย์เห็นปานนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าวจีสมาจารย์มโนสมาจารย์ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนเป็นอย่างไรมโนสมาจารย์ที่เป็นกุศลเป็นมโนสมาจารย์ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารย์ที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรมโนสมาจารย์ที่ไม่มีโทษเป็นมโนสมาจารย์ที่เป็นกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารย์ที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรมโนสมาจารย์ที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นมโนสมาจารย์ที่ไม่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารย์ที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมโนสมาจารย์ที่เป็นสุขเป็นวิบากเป็นมโนสมาจารย์ที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารย์ที่มีสุขเป็นวิบากเป็นอย่างไรมโนสมาจารย์ใดย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากมโนสมาจารย์นั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญมโนสมาจารย์เห็นปานนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระเจ้าเปรตที่โกศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทุกอย่างหรือท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบพิตรตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบกุศลธรรมขอถวายพระพรพระเจ้าเปรตที่โกศลถวายผ้าพาหิตติกา362พระเจ้าเปรตที่โกศลตรัสว่าพระคุณเจ้าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวภาสิทธิ์ไม่ดีเหลือเกินพวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาสิทธิ์ของพระคุณเจ้าอานนท์นี้พวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาสิทธิ์ของพระคุณเจ้าอานนท์อย่างนี้ถ้าช้างแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้ช้างแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์ถ้าม้าแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้ม้าแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์ถ้าบ้านสวยสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์แม้บ้านสวยพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนท์แต่พวกโยมรู้อยู่ว่านั่นไม่สมควรแก่พระคุณเจ้าอานนท์เลยพระคุณเจ้าผ้าพาหิตติกาผืนนี้ยาว16ศอกถ้วนกว้าง8ศอกถ้วนพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรทรงใส่ในคันฉัตร ส่งมาประทานแก่โยมขอพระคุณเจ้าอนนท์โปรดอนุเคราะห์รับผ้าหิติกานี้ไว้เถิดท่านพระอนนท์ถวายพระพรว่าอย่าเลยมหาบพิตรไตรจีวรอัตมภาพมีครบแล้วขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสว่าพระคุณเจ้าแม่น้ำอิจิระวดีนี้พระคุณเจ้าอานนท์และพวกโยมเห็นแล้วมหาเมฆยังฝนให้ตกบนภูเขาภายหลังแม่น้ำอิจิระวดีนี้ย่อมไหลเอ่อล้นฝั่งทั้งสองฉันใดท่านพระอานนท์ก็ฉันนั้นเหมือนกันจักทำไตรจีวรของตนด้วยผ้าพาหิติกานี้และจักแบ่งไตรจีวรเท่ากับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ทักษิณาของพวกโยมคงจักแผ่ไปดุดแม่น้ำล้นฝั่งพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอานนท์โปรดรับผ้าพาหิติกาเถิดท่านพระอานนท์รับผ้าพาหิติกาแล้วลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าเอาเถิดบัดนี้พวกโยมขอลากลับเรามีกิจหน้าที่จะต้องทำอีกมากท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบพิตรขอพระองค์ทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดต่อจากนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระอานนท์แล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับกราบท่านพระอานนท์ทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไป363ครั้งนั้นเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จจากไปไม่นานท่านพระอานนท์ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องการสนทนาปราศัยกับพระเจ้าประสิทธิโกศลทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคและได้ถวายผ้าพาหิติกานั้นแด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงได้ดีแล้วที่เท้าเธอได้ทรงพบอานนท์และได้ประทับนั่งใกล้อานนท์พระผู้มีพระภาคตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมยินดีภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลภาหิติกสูตรที่8จบ